اللہ نے کیوں دنیا کو دارالقبض بنایا؟ کیا اللہ کو انسان سے کوئی ضد تھی؟ کیا اللہ انسان کے بارے میں کچھ ظالم تھا؟ ایسا ظاہر ہے کہ ہم اور عقیدہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اس طریقے سے کہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر پوٹینشیل کے روپ میں, جیسے پتھر ہے, پتھر میں جو چیز ہے وہ ہے, اس میں کوئی پوٹینشیل کے روپ میں نہیں ہے کوئی. جیسا پتھر ہے ویسا ہے, لوہا جیسا ہے ویسا ہے, شیر جیسا ہے ویسا ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں, لیکن وہ سب پوٹینشیل کے روپ میں, یعنی بالقوا اس کو کہتے ہیں, بالقوا کے انداز میں. یہ بالقوا بالفعل کیسے بنے, یعنی پوٹینشیل جو ہے وہ ایکچوئل کیسے بنے, اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شاک ٹریٹمنٹ. شاک ٹریٹمنٹ آپ کے پوٹینشیل کو ایکچوئل بناتا ہے. جب آپ کو شاک لگتا ہے, جو آپ کو پرابلم کو فیس کرتے ہیں, جب آپ کو چیلنج پیش آتا ہے, تب آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, تب آپ کے پوٹینشیل جو ہے وہ ایکچوئل بنتے ہیں. ان باتوں میں بہت دنوں سے سوچتا تھا. سب سے پہلے مجھے اس میں جو کلو ملا وہ آرنلڈ کائنبی کی تاریخ سے. اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جو قومیں یا جو کمیونٹی ترقی کرتی ہیں یا تہذیب سولائزیشن بناتی ہیں, وہ وہی ہوتی ہے جو مائنارٹی میں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ میجارٹی کی طرف سے ان کو چیلنج پیش آتا ہے مسلسل. تو اس نے لکھا ہے کہ چیلنج ریسپانس میکنزم وہ چیز ہے جس سے کوئی کمیونٹی اس قابل بنتی ہے کہ وہ ایک سولائزیشن کریٹ کرے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لا آف نیچر ہے اللہ کا, جو اللہ کا جو کیسے پلان ہے, اسی کو اس نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ایک ہسٹورین کی زبان میں. کیونکہ قرآن میں دیکھے ہے کہ علم آدم الاسماء کلہ, علم آدم الاسماء کلہ کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر ساری باتوں کا علم بھر دیا پوٹینشیل کے طور پر. انسان کے اندر ساری باتوں کا علم بھر دیا پوٹینشیل کے طور پر, یعنی جس طرح سے آپ کو بھوک کا احساس رکھ دیا گیا آپ کے اندر, پیاس کا احساس رکھ دیا آپ کے اندر, اسی طرح آپ کو جو ڈسکوریز ہیں, چاہے کار ہو, ہوا جہاز ہو, مشین ہو, سب پوٹینشیل کے طور پر آپ کے اندر موجود تھی. سائنسدانوں نے اس کو اسٹڈی کر کے اس کو ڈسکور کیا اور پھر تمام چیزیں بنائیں. اگر یہ موجود نہ ہوتا, جیسے شہر کے اندر موجود نہیں ہے چیزیں, تو شہر کبھی اس نے کبھی کوئی موٹر کار نہیں بنائی. ہاتھی کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, تو کسی ہاتھی نے ہوا جہاز نہیں بنایا. کسی پہاڑ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, کسی پہاڑ نے کبھی کوئی مشین نہیں بنائی. تو انسان کے اندر جو کہا گیا کہ علم اسماء ساری باتوں کا علم بڑھ دیا, وہ یہی ہے کہ ساری باتیں, ساری باتیں جو یونیورسل نالج جو ہے انسان کے اندر پوٹینشیل کے روپ میں موجود ہے. اب سوال ہے اس کو ایکچوئل بنانے کا. تو اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانے کے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ دنیا کو بنا دیا دارالقبض, یعنی پرابلم کی دنیا. اچھا, دنیا پرابلم کی دنیا کیوں بنتی ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے, آزادی, ٹوٹل فریڈم, ٹوٹل فریڈم دی ہے. تو جب آزادی دی ہے تو انسان آپ آزادی کو کبھی پراپر یوز کرے گا, کبھی مس یوز کرے گا اس کو. تو جب مس یوز کرے گا تو دوسرے کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. یعنی ایک انسان جب اپنے آزادی کو مس یوز کرے گا تو دوسرے انسان کے لیے وہ پرابلم کریٹر بن جائے گا. تو اللہ نے انسان کو آزادی کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائے, وہ سوچے, وہ غور کرے, اپنے اندر چھپے ہوئے جو ٹریزر ہیں اس کو دریافت کرے. آزادی نہ ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. چنانچہ آپ دیکھیں پچھلے زمانوں میں جب کہ دنیا میں کنگ شپ تھی اور آزادی نہیں ہوا کرتی تھی, تو کوئی ڈسکوری نہیں ہوئی. پورے کنگ شپ کا زمانہ جو ہے اس میں کوئی ڈسکوری نہیں ہوئی. ساری ڈسکوریز ہوئی ہیں جب کنگ شپ ختم ہوئی, یعنی فرینچ ریولیوشن کے بعد کنگ شپ ختم ہوئی تو آزادی کا زمانہ آیا, انسان آزادانہ طور پر سوچنے لگا. تب جا کر کی ڈسکوری ہوئی, تب جا کر انسان کے پوٹینشیل انفولڈ ہوئے. تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ کسم پلان ہے, یہ اس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے, یعنی اللہ تعالیٰ کی منشا کے اس طرح سے انسان کا ڈیولپمنٹ ہو, تو ضرور پرابلم پیدا ہوگا. کیونکہ ایک انسان آپ سے پوچھے گا نہیں کہ میں اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کروں, ایک انسان پوچھے گا نہیں آپ سے, وہ خود کرے گا, اپنی سوچ سے کرے گا. آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو تو آپ جانیے. اس لیے دیکھیے, یہ ہم کو ماننا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں سب انسان کی آزادی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ان باتوں کو جب آپ جانیں گے تب آپ صبر کریں گے. صبر کے معنی کیا ہے؟ ایکسپٹینس آف ریئلٹی. یعنی صبر کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے, صبر کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. صبر مینس ایکسپٹینس آف ریئلٹی, یعنی آپ اس بات کو ایکسپٹ کریں کہ اللہ نے جو پلان بنایا وہ بہترین پلان ہے, اس کی وجہ سے اگر پرابلم آتے ہیں تو مجھے اس کو مینج کرنا چاہیے, مجھے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ یہ جب کریں گے کہ صبر کی شکل میں آپ ریئلٹی کو ایکسپٹ کریں گے, تو کیا ہوگا, آپ کے اندر ریئیکشن نہیں پیدا ہوگا, آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹ نہیں آئیں گے, آپ کو غصہ نہیں آئے گا, آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے, آپ کمپلین نہیں کریں گے. کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ کے پلان کے مطابق ہے. تو جب آپ ایسا کریں گے تب کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ جو ہے ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چلے گا. آپ کسی انسان کو دیکھیے جو شکایتیں کرتا ہو, جو کمپلین جیتا ہو, جو ظلم کے داستانیں بیان کرتا ہو, اس کے پاس پہلے آپ ایک گھنٹہ, آپ دیکھیں گے اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں, اس کے مائنڈ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. میں نے بار بار تجربہ کیا کہ جو لوگ ظلم کی داستانیں سناتے ہیں, جو شکایتی باتیں کرتے ہیں, پروٹیسٹ اور کمپلین جیتے ہیں, ان کے پاس میں بیٹھا, کچھ بھی ان کے پاس کہنے کے لیے نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کہنے کے لیے. کیوں؟ جب آپ دوسروں کے بارے میں ریئیکٹ کریں گے, نیگیٹو تھنکنگ آپ کے اندر آئے گی, آپ دوسروں کے بارے میں نفرت کریں گے, تو اس کے معنی کہ آپ اپنے مائنڈ کو انفولڈ نہیں کر پائیں گے, آپ کا مائنڈ ویسے کہ ویسے رہے گا, تو کریٹو تھنکنگ نہیں آئے گی آپ کے اندر, پازیٹو تھنکنگ نہیں آئے گی آپ کے اندر, انٹلیکچل اویکننگ نہیں آئے گی آپ کے اندر. اس لیے صبر کا جو فلسفہ قرآن میں ہے اس کا مطلب یہ ہے, آخری حد تک شکایت سے بچو, آخری حد تک کمپلینٹ سے بچو, آخری حد تک پروٹیسٹ سے بچو, آخری حد تک نیگیٹو تھنکنگ سے بچو, یہ صبر. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ انفولڈ ہونے لگے گا, آپ کے مائنڈ میں کریٹو تھنکنگ آئے گی,